جن کی صورت میں نور ولایت آیا، جن کے فتووں سے روشن فقاہت کی شام، جن کا تقویٰ صداقت کا ہے ترجمہ، ہاں وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، ہاں وہ اختر رضا علم کی کہکشاں، نازش اہل سنت پہ لاکھوں سلام، جانشین رضا شاہ اختر رضا، فخر اہل سنن شاہ اختر رضا، ہے میری زندگی شاہ اختر رضا، ہے خدا کے ولی شاہ اختر رضا، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کا سایہ سروں پر رہے دائماں، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام۔